हमारी गली में भी आते रहो, हमारी गली में भी आते रहो, हमें भी जगाते सुनाते रहो, हमारी गली में भी आते रहो, हमारी गली में भी आते रहो। हम भी जिंदा रहे, तुम्हें देखकर हम भी जिंदा रहे, तुम्हें देखकर हम भी जिंदा रहे, तरस हम गरीबों पे खाते रहो, तरस हम गरीबों पे खाते रहो, हमें भी जगाते सुनाते रहो, हमारी गली में भी आते रहो, हमारी गली में भी आते रहो। तबीयत में शुकी अगर चाहिए, तबीयत में शुकी अगर चाहिए, तबीयत में शुकी अगर चाहिए, गजल को मेरी गुनगुनाते रहो, गजल को मेरी गुनगुनाते रहो, हमें भी जगाते सुनाते रहो, हमारी गली में भी आते रहो, हमारी गली में भी आते रहो। यही फुर्सतों का तकाजा है अब, यही फुर्सतों का तकाजा है अब, यही फुर्सतों का तकाजा है अब, लकीरें बनाते मिटाते रहो, लकीरें बनाते मिटाते रहो, हमें भी जगाते सुनाते रहो, हमारी गली में भी